خير منك ما توجه شيء ده ما أخذون شيء أخذون مبتدا ده وخير منك أي صدق خبر أوه صدق ما ولا مشابهتين ده ما ولا مشابهتين بلد ما ولا مشابهتين شو خوي صاحب ما بس عمل كره ده أخذون تخوي غرفة غير كريه ده بس نادا ده شاب ما زاب شنل بنو تميم لا يثبتونه هو ده بنو تميم ما زاب أما ولا تا أما لا نبر كاي ده فار ما زاب دا مبتدا جوړیږي کنه دا مبتدا نه جوړیږي ځکه مبتدا خو مجرد وي د عامل لفظي نه بدا شو عامل لفظي څه چې مړه خو دا کې دا چې شپ مزه ما احد خير منك دا وس دا احدون څه مبتدا دی چې خير دا خبر دی به خو نکرادو او چې نکرادو خو تخصیص څه دی سرهغه تخصیص شوی دی نکرا په سیاق ته چې نه فیر شو عموم پیدا شي چې عموم روغه تخصیص روغه پس ځلې صدا خو ور در ولند الله زلا دې دې نه تخصیص او د عموم په میان شغو غړ فرق چای تخصیص کله تل اشتراک ته او عموم شغو اشتراک ورتي بیا عموم شغو تخصیص سره نه راځي بچا کې دته تخصیص دې کله ته اشتراک معنا نه کوم ای تخصیص ته معنا کو رفو نه ابهام کا دته ابهام ختم شي موږ داس ویډیو محمد نور ته چا خذون خیر من کایو کاس په تو نه بهتر شته از داش ابهام چې دا وسی کاس کین دی چې داش مون الله دای کاس غر دای خود ته خدا ابهام بالکل اس په داش ابهام ویره ختم کړي چې یو معین وخلو چې پیر په تو نه صدا یو یا دا نه وی وګ چې هیڅ په تو نه شنه بهتر نشته بس ابهام څه شو ختم نو دلته عموم داس راغلی چې ما احد خیر یو کاس په تو نه بهتر نشته بس اس ابهام څه شو نو دلته تخصیص معنا دو رفولا ابهام نو دلی تخصیص په تخصیص په څه شو په څه کنه فإن النكرة فيها وقعت في حيز النفي دا په څنګه د نفي شروع لیدو فأفادت عموم الأفراد بیا دغه پیدو کو عموم دي چا وشمولها وشمول دي چا دي افراد فتعينت وتخصصت بس په درس سره سره او سره تخصیص په سره ویلی فإنه لا شاندل لا تعدد في جميع الافراد پټول افراد شبه تعدد نه روغای بل هو امر واحد ټول افراد یې شای شو ویني تعدد نه شروع ټول ټول بس مجموع من حيث دا یې شای شو بس شو نبوبه اعتراض په دې زو درو شایو چې مبتدا وي نکرا وي په سیاق ته نفیشنه وي بیا ابتدایت وي صحیح تمراتون خیر من جرادا یوا حجرا په ملکی نه صدو بهتر ادو دا دا څه فلا چې یوا کوم وي د ملکی ته تمرک ملکی کوم مقصد وړ دي بیا کا به اخبار نه پښتنو کا به ته جرا ملکی په سر ویاري په ور کاوي ستي درهم بیا دې سره پښتنو یو ته چې دا خو دا کوي پیسې دي تمراتون خیر من جرادا یوا خجیر دې چې ورکو نه ده عام کی مدا په بل کې نه څه به تر دا څه کنه اس کسا تمرتو تم ابتدا خیر من جراده نسل اي خبر او دا نه کرا پس یاک ته چاشه نه دو نه فیا شي نشو او بیا ته دا سعید ته که خو سعید دوم ته بیا به هم نشته پښې زکا چې دول ته بیا عموم مراد دی چې کی ما خجیر وي معینه خجیران دو مراد لال مطلق خجیر نو مطلق خجيره چې خو بیا عامه مرشت په داسې دانو چې کیما خجيره ا ډکی ولا خپلن کې تمرا بس تمرا وی خیر من جرا نو ابهام پښه څه شو پرتا شو اې دی عموم پښه مقصود شو چې عموم پښه ابهام ختم شو ابتدایت یې بالکل څه شو صحیح شو اس فرض ده کې هغه نه کرا چې پس یک ته نفي شروع شي ا مطلقن ابتدایت صحیح کیږي پښه کنا کته اراده د عموم کې کانه کې ویل ځکه چې عدد عمر ته خپل عمر غلای دی هغه نه کړی بس یو کې نه کې شو ته ا مطلق کم څه پیدو کوي ا ته صحیح کېږي یو کې ابتدا سره صحیح کېږي او هغه نه کړی چې په اثبات شروع شي اته کې ابتدا ویر صحیح کېږي چې کسته چا وکي عموم وکي او چې کسته عموم نه لري کړی نه صحیح درځي دلته کسته چا شوای دی عموم شوای دی شوای دی ابتدا دی بالکل صحیح صحیح او کسته عموم نه کړی ته کار جرم قائم مند دی رجل قائم انت معنا خونه چې ور سړی ویلور دي هر سړی ویلور دي هر رجل انت خو ځان ځل سړی وخلي نو عموم دې مقصود دی لہذا ابتدائیه نه صحیح نه به دې نو داس دا کته نه کرای بس یک تنه فیشو یک ابتدا مت لاکم صحیح کی اغه ما کرای په زات شوشی اغه وره ابتدا صحیح کیږي چې کاس ته او په شوشی سمجھ گئے ما کدا کولونه کرته فیز بات کوس ته به العموم دا نه خپل یی چې پس را کاس ته شوشی عموم وشي عموم وشي لک تمره خیر من جرادت تمره مبتدا ترکیب کا جر مجر دا جیم متلک شي په هغه پره پره دا اسمه تغیر پره چې خیر دی اسمه تغیر سره د متره خبر شي مبتدا چې مبتدا خبر جمله نه نه دا سي شعر ومثل قولهم شر احر زناب زناب تشتان د غوشته یې څوک مره مړه نه سپای چر غوشنه یې شر یو شر دای چې سپای یو غپاولای دی سپای یې څه کا غپاو غپاو دا یو متال دی دا یې څه دی دا په چا شې استعمالیږي چې سړی ډیر مضبوط وي خو په وایم خبره شې څه شي کمزوری شي په وخت د سپای ورشي پښه دای څه شي کمزوری شي یو کوي سړی وي مضبوط او یو څه وایم خبره شې دای څه شي کمزوری شي ځای یو په شروع شي کمزوری شي یا پختم شدا شرم احر رضا نابین یا درا غد بزیبات برو وجه سپایی چکا ویغا پو بکسود دا چی سرایی چکا کارزی رای دارا سیمی ما تال پشوی استماری شد شرم احر رضا نابین شرم مبتدا ترکیب کرو شرم مبتدا احر اسم تفضیل اسم تفضیل نی فیل دا ہے زمین او زانا بینی مسلی بالغ سره اسمه ستا مکبره را په پیژې ځای کرا زه ته تراس پکې چې شر نه کرا دو ابتدای دې سره غسه و چې تخصیص ورغلای دی سره دی و چې دغه تخصیص پکې سره ورغلای دی چې پکې مش سره تخصیص په چا سره شي په فایل شي په فایل شي تخصیص په چا سره شي چې موږ شي فیل څکې ذکر ذکر او زرا با رجل زرا با رجل پښه کان اسې ته وویل او چې زرا با دې وویل دغه نه پاته ورګه چې ورسته ته داس څه ذکر کوي چې اخر صلاحيت ته ضربیت شته د ضربیت صلاحيت پښه شته چې ورسته دوی چې راځو نو دا داش وا چې کله کدا ستې ویل چې دا هغه سره دی چې موصوف په چا سره دی په ضربیت سره دی پښه کان نو دا شه تخصیص روغه چې زرا با دې څنګه وویل دغه نه مراد دا څه کار شي چې ورسته هغه څه ذکر کوي چې ازاري وي غیر ازاري خپل په څه شو او ته نو تخصیص په څه دی روغلای دی نو په دشرون شه آ تخصیص روغلای دی چې په کوم څه سره تخصیص په چار ضرورت دی په فایل شي شي فایل شي څه ته تراس وو چې عجیب خبره په فایل شو چې تخصیص روغلای دی خو دې فیل دی وجه دار وایي مخ شي فیل دی دلته مخ شي فیل دولت ترنګ تخصیص ورغلای او چې وځ په فیر سره دولت هغه په تخصیص ورغلای څنګه دا اصل شې داسته متوجه شي چې دا شرون ورسته وو اصل شې داسته متوجه شي چې دا شرون ورسته ده دا اصل شې داسته احر شر زناب داسته ده احر شر زناب احر فیل دای او شر دایم تاکید دای نه نه په داسې شر احر ش زمیر دای به غایب چې مرجع یې نشتا مبهم دای د روباونه دای روباونه دای ښا او شر د اغنا بدل وکړ شوی دی دغه څه وکړ بدل وکړ شوی دی ښا چې بدل وکړ شوی دی بدلو د مبدل منو حکم څه وی یو وی نو مبدل من خو یې فاعلو هیڅ تخصیص خو په چا سره شوی په هر شر سره نو د شر تخصیص په هیڅ سره سره واش وا تخصیص په شر روغه په هر سره چې دا هر د اول ملي میز د چې دا شر داسه شر دی че дата ахарият са да, сабит тай, дай му тасив, па ди му не дай, че спай, спи гапавин кайде, ми не? Но па шарун ше таксис па ахара са раца шо? Рога. Бием да шарун де бадалият на качка. От самка, мах шо ваке, към обтадам ваке. Хоюр хо таксис па ахара са раца шо? Вашо. Вашо. Това е траспа, ако че беде даде, кима на дами масала румали макла, че да па асо ше да асо. Вече ва хабарат, ако да търкип де ча по манасара истемали жи. Е дъх манасо, да падаше хасар да е. Даде ма ахарра илла, ма ахарра илла за нами. Ма ахарра шарун илла за нами. Даде дъги търкип по манасара истемали жи. Ма ахарра шарун. Шарна да е хапа воле, илла за нами. Цепи е хапа воле. Спер. Да, не дъх търкиб мана, а от дешър ахара да набин мана, и вадо. Два са ръча хасар. Но че па да мана са на да есте балежи, е с пътъща ху хасар, а да те хасар, но ще па шърн ахара да набин. Ма ахара илла да набин, че ху а да те хасар, че мау и лали, а да хасар да поради. Да па шърн ахара да набин, че а да те хасар кем ди. Нашта. Това е, че а да те хасар, ще ху мана види. Царан е да асър ще да асър, а не сме дай да безе. Зока че хо хасър хо пошеми докаве, хасър пасър пошеми докаве, че но хоруфте хасър ща, е со хасър саранга пошеми докаве, ви че да хасър да сте, че да па асър ще ахарра шарун за набину. Бе шарун хо бадалу де фаилна, фаил хо врасти ви, но бадалу врасти ви. Хо мисмиш да шарун махше ка такдим ма хакка хо тахир юфидул хасър. Може кана? Та да стахсис. Значи да свършва ла, пата вала гида, че пашорун ше а тахсис та, че ча да вадина лгла бе? Е фен да вадина. Ча па файл ше ким тахсис. Не па бъде стане. Шама та вадеше. Шарун ахарра? Заран. Ле тахасу си хи, зака че пада ше тахсис лгла бе, бе ма па ах ше сара е тахаса са бе ел фаал. Че па сара тахсис та ча рути. Е файл арсти. Вили ле ши би би, зака че дамуша бе, а те ча сара да е? Де файл сара да е. Саранге да я сарам шабиата. Ези стамало, закаче да търкип са, че шарм ахара. Да сте мали жи фи мозе ма ахара да намин, илла шарм. Ма ахара да намин, илла шарм. Па дъги търкип по мана сара да се дай, есте мали жи. Пиша кана? Но че дъги по мана сара есте мали жи, ма ахара да намин, илла шарм. Вис паша хасър шта. Дъжи да хасър саранге рогай. Ве така че дан дас хасър шорай. پوچھا کرا وہ ما تخصص بیل فائل او اگر شے مخصوص کر دی با سرا فائل قبل ذکر ہی مقصد ذکر کا ولد فائل نا اچھا شے دی وہ ہوا صحت کون محکوم علیہ چدا محکوم علیہ وک کی بما پ ایش سرا اس نے لے جے کیم چدا تسوی دے نا تسوی دے فانک اذا قلت چکل تو جے کاما علماء من ہوئے نا پتہ ولا گدا انما یذکر بعد ہو چدا کیم شے دے رس ذکر کا وی امر دا سے امر دے یا سی خدا سحق لاری ان یحکم علی بالقیام چی میش خوکم دی چاپا وکی فا اذا کل تا رجلن جویست رجلن پشو فا وکو و تی رجل دای دکوی که داستی میدی بی چی رجل موصوف بی صحت الحکم علی بالقیام داست رجل چی دا موصوف تای بدی بندی چی پتا مندی حکم دی صحت تی چاک رایشی حکم دی قیام پی سعید آئی پیش کنا نو دا پا درست دارن او اس پا درست چیزی بیو داست بیلی چی دا بیا احر شرون زنابین کی شرن فاعل نہ لوگ فاعل تقدیم فاعل پم فاعل نہ جائے خدا تو کہ کہ بدل لے لے زمیر او زمیر نہ بدل وا کہ کہ بے بدلت نہ بل ورسہ کہ کر یہ تقدیم حق و تاخیر يفيد الخسره والاختصاص نہ بو بدس انت جو بڑی کہ اعتراض تھا کہ احر زمیر دے یہ نہ دے شرن تو کہ کہ بدل وا کہ بدل دے معرفی نہ دا قانون دے چو کرا نہ کرا بدل دے معرفی نہ واکش توصیف یہ ضروری دے چ دا نہ کرے سر اچھا شوی لک بن ناسیتے ناسیتن کاذباتن دا ناسیتن دے ان ناسیتن نہ چلے بدل لے اورست موصوف پ کاذباتن شو کنا نو بدل موصوف کر دے خام خا او دو تو خوشر موصوف نہ دے او دے معرفی نہ تھے بدل لے چ زمیر زمیر ما معرفی دی تو تے کہ دل تا دام دام درمیان سو دا معرفان دو دا خبر وچ مرجا ای سوائے مانی بھائی دا خو مرجا ای نشتا زمیر بم ہم دا نو دا نہ کرا شاہ نہ بو بده ستا شاہ اس دل تا یہ تراشتا سپی جو لبیب سو کی ساتھ اعتراض دا دا چې ته چې د تخصیص بلې خو تخصیص خو منا دا د کسر العام به بعض الافراد خدا تو دې تخصیص ته چې شرون احرا دا نه بي دا شر داسې شر دا چې سپای سره غفاولای نه اس شر د جس پای غپولای سپای بل شي نه دی غپولای شر غپولای دی متوجه شي دا خو ور شي چې غپاوین کای د سپی سوی شر ه کدی شي څه کدی شي خیر ه کدی شي او دا پخش وخت کدی شي چې د سپی خپل د عادت مطابق غپې دوی عام عادت غپې دوی څه وی چې عام سپای غپیږي پاشه د شر ولا ه کدی شي غپې دو او د خیر ولا کدی شي شر ولا څنګه دې چې یا ورغه پیږي ار راون خلک ته څه وی دشمن وی دشمن وی دا غپې دو د سپید شر دو او بیا راون کده ته څه ملګرایو بیا سپای وتا هو ورغه پیږي ته سپای په دره ملګری ته نه پېژني ملګری هو ته ملګری سپای خو نه ملګری ها سپای دا سپای وغه په خو چا وغه په ودول ته خیر وغه ځکه چې خو څه ملګری خو خیر دی نه به یې ځای کرا نو ٹھیک تو د سپی عام اپ دوشه خیر کدای شي او څه کدای شي پداس کبه ته تخصیص وکه خسر وکه ٹھیک تو چې شر د سپی غپا ولا دی څه نه دی خیر نه دی بس دا خو ٹھیک تو او دا تقدیم حق او تکل دا کیسه په شو وکه او کلا کلا خو سپی غپا دو بالکل شر وی سرنګ شر وی به وخت غپا دوی ته اچانک غپا دوی په شو دا به زغه په دوی څه وی چاما غاینه وی یو کله کله مسی د سپای ولینګ وای او لږ چې وای ای خپل غا کو به چې ودا سپرا اوس جاهو چې دا شال غشه تا در شو وای دی او ځای دی خو دا څه سرا هولی ا سرا هولی ا داس نه مش هغه هغه هغه په دوت څه دو هغه شر دی پښه څه نشته خیر نشته خیر نشته کته چې ویل نشته کده چې ګورته هم د خیر ولا خبره وی وچ نه خلق آتا شر زکوی چې غړ خلق هغه په بد آ په بدفولی لسی او چې په بدفولی لسی خلق په پریشان کیږي ویره که خیر وی کنه وی خو تو څنګه دا همیشه د چر شر دا شر دی ویني زکه چې ته خو یې بدفولی په نسی تو څنګه خدا هغه په دو خوندور نه رول نو دا ته بد غنه چې بد غنه سی شر شو نو دوه تو تخصیص سره کی چې شر هر ځنه شر ته چې په نو څنګه دي خیر نه نو خیر نشته دا شو خدای څه شر ده به دلته تخصیص سره کوي خسر سره نه دي او چې دلته به تاسو کې دا شر نشته تنوین څه دی دا دې چې پورا کوم صفته پورا کې تعظیم دې پورا کا او دا غنا صفات جوړ کا او دا شر مو څوک دا سو یا صفات سره کا کا په بلا شر عظیم احر زنا دې نو دې کوم شر نه پنارو عظیم لا خا اخترا دروغه شر حکیر دا خسر به داس رواله شر به دوه قسم را یو غاټ شر یو سوی به ودو ته صفات و سره چکه مګه چې شر باز یو بیا تخصیص ول بیا پدار مرغله بیا تقدیم ته هیر وبشه کا به داس اپ شو اجب جاتا کنه نو تا وجه شي اې نه پوښتنه غي تراش د تراش دی جواب یا دا جواب دې سوال شوی دی جواب دا اې نه پوښه ان المهر للکل اغه پوین کې د سپیلارا اذا کنا ماجی او عدوین ما بنو باخ المعتاد چې دا غپیږي په داسه غپېدو سره چې هغه عامه د عادت نو کدی کونو خیر کما اذا کنا ماجی او حبیب لکم بلګره درونه مثلا ته مثلا وکدی کونو شم کما اذا کنا ماجی او عدوین اول موهر له او اغه پوین کې سپیلارا بنو باخ غیر معتاد د شاو مو بي پام د خلص پرول نه سي چې دا سپراتو فيكون الشر لا خير دا مش شر ده تمام فعلى الاول يسوق كسر كسر بالنسبه للخير فمش كسر ده معناه بده فمعناه شر لا خير شر ده خير ده احرى ده بنقص ايش ولا وعلى ثاني او بده يدوام صورت مني لا يسوق ده تخصيصه وده خسر ده نصيب نو يجب يقول ده خسر وكيف فيقدر وصفه ده وصفه سرته كده سلمين ده چاده پروبلا اس عظيم ده پروبلا نو حتى يسخ الكسر جكثر فيكون معنى شر عظيم لا حقير اهرا زارنا بين اذا تشهد اذا دخل جو هذا مثلا داي مثال داي يضرب لرجل كوين اي مضبوط سړاي وي د پر خل بيانوي ادرکه العجز فی الحادثه چې په یو وخت کې داسې عجز ول او رجع او حادثه شي کم زرا یکو به خلق کې شر احرا زانا بنا خو څنګه نه مو مضبوط سړای له وې دښې څخه کم زرا و فی مثل قول کا فی الدار رجل او بل مثال کرنگے فی الدار ترکیب کرو مبتدا دا اس در رجل سے تخصیص ویل رغل دے لے تخصیص یہ بھی تقدیم الخبر ہے خبر دے پر مقصد کا تخصیص پر شیطر شو ویلے تکا تقدیم حق و تاخیر فید الخسرہ ویلے لأنو ادا کیلہ فی الدار چی کلا دو چی فی الدار علماء تک نفات ورگر انما یوز کرو بعدو چی کم شای برس ذکر کوشی دا داسه شایده چې موصوف ته به صحت استقراری فدار چې د دند دا حکم صحیح کول شي چې دای پکر شي دای فی قوت التحصص بالفتا دا سره په قوت دې سره تخصیص چې چتر شوی په صفات سره شوی په چتر شوی په صفات ایسا تو فدار د پر مثال ور بل شي پرانه صحیح کی چې بل شای په خبر کې لکه قائم زید نشنا دا مثال مزه کده ظرف لا ورکا چې په دې شي کینی متعینه د چې دا ورسته مبتدا ده د خبر مقدمه او په قائم زیدون شده یکی نیده دو زکا چه ابن جنی ده خو او اخفرش ده خو ایسا با غیر به اعتماد نه کس مثالی ده مبتدا کرده بی کنه کنه بیدا بدا لگه چه قائمون خبر مقدم ده کس مثالی ده او فدار شه بل اتفاق دا خبر ده او دا غرشی کدره مطلع زکا دا ظرف سی دا مؤول بی جملاتی نمی ظرف پچه سرا مؤولی مطالق و تسکر بسی فیل نو چې فیرو ده جمله شکه مفرد جمله بل اتفاق دا مبتدا نشي کېدلی ځکه چې دا مؤول په شسرای فالاکثر على انه مؤول بجمله دا مؤول بجملتين مؤول بجملتين جمله مبتدا نه وکی مبتدا مفرد دی نو دا یقیني خبر او چې فدار یقیني خبر مقدم ده دا ورسته څه ده ځکه مثال ظرف مثال مده ظرف راغله او فی مثل قولک سلام علیک سلام علیک سلام مبتدا او علیک خبر علی کی خبر ہے اعلی خبر فجر قبضہ میری مجرور پہ اعتبار نہیں متعلق زندہ باد پوچھ کر سلام مبتدا اس دا سلام نہ کرا دو تخصیص وچ تخصیص رو ہے سرانگ تخصیص رو ہے متکلم دا نسبت شو ہے سرانگ متکلم دا وچ دا سلام تو سلامن سلام تو سلام یہ دا سلام ان صدا دا خو تاکید دے دا مفرد مطلب تے چھدے پورا دے دا مفعل مقصود پورا فلم اچھا پر تاکید تاکید دے چا کو سلام دا فعل غیر رنت پر فعل سے خپل مصدر پر تے سلام تو سلام خپل پر تے ا سلام تو نسبت چاتا شوی دے دے ایگی مصدر دے پورا دا سلام منصب کے شوی تاکید وک شوی دے خو چے ا منصوب شو وز متکلم تا خدا سلام ہم متکلم تا شو منصوب شو نو ما تخصیص پر شروع ہے کہ غیر متکلم پر شو او دا بیا تاسو چې سلام ته فلم خزف بیا سلام علیکم بشه بیا مصدر کوشه مو استعمالی جنا ځکه چې مفید فائدې نه وي استیم انا سره پر رفع بدل کړه جمله اسمیه جوړ کړه اته دې پر چې په دوام په استمرار سو نو سلام علیکم نو دا سلام چې تخصیص ورغلا دی ځکه چې د پخ سره تاریخ شو ورغلا دی چې ځان نسبته چې متکلم ته ځکه دا دې پر سره تاکید دی نو دا تاسو لکه دا چې ویل چې سلام علیکم پس سلام یو به معرفت دی به کو نه کرم خصصه ما ورته یا دا خو څه شو عینه معرفت وچ نه سلامي منان دو سلامي من قبل سلام من قبل دا دغه په معنا شي سلام من قبل من قبل یمو طرف نه سلامي پته پښه کړه نو سلام من قبل چې شون په من قبل دې پر سره سلام به مخصوص شو معرفه نه دا لتحصل بين بدل المتكلم اذا كان اصله السلام تو سلام عليك فخذ الفعل وعود الى الرفع بيعود الرفع تاوش لكس دوام والاستمرار فكأنه قال سلامي اذا كدات تي ويجي سلامي وش سلامي تجي خو معرفه دا كبي يا خو نكرم خصصا مي سلام ورقه وجه نا ما راي سلام من قبل عليك سلامي من قبل عليك هذا هو المشهور فيما بين النحات دا نحوين په ميان شه مشهوره دا د مبتدا نه کران او کې دي کوي به دا پدان مناوي څکي تخصيص کوي تخصيص کوي تخصيص دوی طریقې سره دی یو په کله ته اشتراک پر شروع والے یو رفع دی باقي یو مثال د رفع دی باندې پر شو چې ما احد دا نر ټول دغه پرشت چې د کله تر اشتراک ته یا کله تر اشتراک سره ورور چې موصفه یې کپچا باندې صفات باندې خو یا حقیقتا صفات وی لکه ولا عبد مؤمن لکه عبد مؤمن یا حکم صفات وی لکه دانر زین شي علم د متکلم شو پرونکای شته چې سره ذکر شو دا شي صفات حقیقتا دینه خو تعویل په صفات سره ورنه کرای شي نو دا په حکم د چاش شو صفات شو خو بهر حال دا نه مراد طریقادو یو غیر متداو کیږي دې خبره کوي دا دروشه چې یو نه مراد تخصیص ویني شو بیا یې ابتداء سي ځکه چې دارو مدار دې ابتداء په دې باندې د ځان کرادو کوم معرفت دارو مدار دې ابتداء په افاده باندې چې مخاطب ته فائدہ راسي چې کنه کرای کوم معرفت ابتداء دې بالکل صدا یا صحیح دی دا خبره پیښه کړه سوي وكان بعض المحققين لك ابن الدهان دهانا دك الدهان ده ابن الدهان ده ديانا نا دهان ده دهان ده تصدق كده اه دول تصدق كده تقول شيء كم ده تقول شيء نا ده ديان ونبي ده دهان ابن الدهان ترى تقول شيء ترى كم ده هو ده لور دينا ده تقول شيء كده ده ينب تقول ده دينا كده مدا ابن الدهان ده دیان دی بلیا دی ا بس دی ابن دیانو وی بیا ابن دهان دهانا شمار خلی کاستای محققین شری جا او یی چې مدار د صحت عبر علی النکره علی الفائده دا په چبن دی لا علی ما ذکره من التخصیصات چې دا کوم تخصیصات ذکر کو بدام د دار مدار التي يحتاج في توجيهاتها الى هذه التكلفات الرقيقه چې ته دمر توجيهات وته کې چې دا تکلفات ضعیف وهي منه ضعیف سست او ضعیف تکلفات دي دا غوړ تکلفات ضعیف دي او وهي منه ضعیف څنګه ضعیف ول عبد مؤمنون شدي سي تخصيص وکړه مقصود تخصيص په فرض سره دی ته په نو حضرت تخصيص وکړه مؤمن خو بیا مو غاده دی نو عاد مؤمن خو نو عاد جی او یسه دا بل څه دی دا بل څه نه دی ارجل فی دارم فعلم د متکلم سره د تاسو کا خبره مو امر ماره وی شه تاویل په لفظی وک خو حقیقت څه خدای امره ایمانوی نو به دي پس سلام ته شته و چې دا بیا داسه جمله اسمیه او بیا فعلیه او بیا میا غره تک بشر احراس په مدد تک دی نه دا پون تکلفات دي تر تکلفات دي مدار د مدار نه کرا په ابتدایت نه کری په دامه ده چونو کرام ته پڅ شي باندې دای فائدې باندې فعلى هذا يجوز ان يقال كوكب ان كذا ساعه ترکیب وکا كوكب كوكب المبتدا ان كذا فعل الساعه دا مار ضمير پر شي فائل شي ساعه مقبول به شي مفعول فيه مفعول فيه ظرف دای او دا جمله خبر شي خبر شي هي کسا لحصول الفائده فائده سړي دا ورغه ولا يجوز ان يقال رجل قائم ولا العدم اذا كان شترش ده فائده نشتا وهذا القول اقرب الى الصواب يا رداك اول خبرت دير وسيخه خبرت تكبداش شترش ده تكلفات نشتا بس تاني